ต้องอกหักเมื่อต้นปี2000สูญสิ้นความฝันไฟรักดับแสงลืมสิ้นท้องถิ่นทุ่งนาหน้าแล้งหัวใจอ่อนแรงมันช้ำแทบแหลกสลายคิดถึงปีบอกฉันยังจำได้ไหมเธอเคยเอ่ยปากฝากใจรักจนวันตายไม่มีกลับกลายโอ้ใหญ่น้องนางลืมคำมีดีอะไรหรือชายคนใหม่เธอจึงเปลี่ยนใจปล่อยให้ฉันช้ำความหลังครั้งฉันปวดใจฉันจำใจจากเมื่อเธอตัดสัมพันธ์ฉันทรมานแต่เธอสดใสใจฉันต้องเจ็บเมื่อเห็นเธอเดินจากไปปล่อยฉันเดียวได้ร้องไห้รับปีสองฉันจำใจ